mı sandın bana buraları dar? Bilemezsin, acıklı filmin bitmedi gitti. Hadi bitsin, bir hikmet olsa bari. Fasıllar hep bir dertli, esas derdin benim sanki. İtibarın daha bir önemli. Yanımdayken düşünecektim, hadi bakalım hicran vakti. Bu yalnızlık yakıştı şimdi, üstünde ışık durdu hani. Romanlar roman olsun.